przodu, póki drzwi masz otwarte. Ktoś już kiedyś powiedział, że nie ma lekko, ale jakby nie było, staram się nie iść ku nieszczęściu. Laci się prędzą, szybi za fałszywy chręcą. Zresztą fałszywie to świat, któremu się nie dziwię już. Chcesz rady, dobre warunki, szczęściu spust, a wady koryguj, dobre okazje mnóstwo. Chcę mieć wstydu, to dla niektórych znaczy mieć luz. Chcę mieć szczęście i trzymać kurs, znaleźć skrót, co oszczędzam czas, którego nie mam w bród, czekając znów na okazję, by się wstrzelić. I tak od niedzieli do niedzieli, cóż, chłopaki się zasiedzieli. Idź do przodu, póki żagiel wypełniony masz wartę. Skaz co byś chciał. Ej męciu, trzeba pomóc szczęściu. Nie czekać nieruchomo jak na zdjęciach. Masz pojęcie, ile sami marnujemy okazji, licząc, że się za nas coś załatwi, że się stanie tym, co nam ułatwi życie. I już, jak emeryt w szczycie, czekający w autobusie, aż mu miejsce kopsnie jakiś uczeń. Tu nie chodzi o to, by wypełnić druczek lotto. Sama w chwilę, kiedy tylko liczę, ile wyrywa mnie z letargu obraz pseudo szczęścia gościa, co przy barku, we własnym domu, na swoich włościach, choćby nawet miał tam 10 aquaparków i pole do golfa. Może po prostu nie mieć szczęścia, bo ma raka. Przykład, to ucina wątpliwości mi jak brzytwa. Pomóż szczęściu, by nie stała ci się krzywda. Ale jak? Nie wiem. Wykręcony jest ten świat, to dla ciebie rap, który zaczęliśmy jeszcze na poprzednim chlebie. Albo wcześniej, pomagam szczęściu, tylko czym jest szczęście? Idź do przodu, póki drzwi masz otwarte. Idź do przodu, póki żagiel wypełniony masz wartę. Przecież widzisz ten świat, na który każdy z nas patrzy. To ten, w którym czasem najtrudniej komuś wybaczyć. A będące w rękach szczęście najłatwiej jest utracić. Ciebie dziwi, że dzieciaki chcą w siebie wierzyć, mimo że widzą to wszystko, jak jest teraz. Tych starszych, kiedyś zaczynających od zera, dziś mających jedynie tyle, żeby jakoś żyć w tym wszystkim, ale mając nadzieję i niezastąpionych bliskich, można naprawdę więcej niż tylko myśleć. Jak mogłoby być pięknie, gdyby papier z podstawówki był jak po studiach wyższych, a zarobki mamy co najmniej takie jak przez nieobrane kredyty. Przeważnie takich mijamy na ulicy, nie wiedząc, jak bardzo oni czują się szczęśliwi, że mają zdrowe rodziny, spokojny dom, że uniknęli wojny, a wraz z nią nie zaznali największej nienawiści. Dlatego pomóżmy szczęściu, aby pokazać innym, jak wielka siła jest w nas wszystkich. I pokażmy, że żaden człowiek nie rodzi się, by być nikim.